Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün Kur'an ve İslam programımızın 284. sohbetini yapacağız. Bu da Taha suresinin 4. programı olacak. Şimdi bundan evvel Taha suresinde Allah'ın Musa'ya iyilikleri, Musa'nın annesine vahiy edilmesi, Musa'nın sepette nehre bırakılması, Musa'nın eğitim süreci, Firavun'a gidiş, Firavun ile görüşme üslubu, Firavun'un inadı, Allah'ı Mısır yöresinin lütufları, Firavun'un Musa'ya soruları ve aldığı cevaplar, Firavun'un Allah'a haşyet umudu, Musa ve Harun'un Firavun'dan istekleri konu edilmişti. Şimdi 57. ayetten itibaren devam edeceğiz inşallah. 57 ile 60. ayetleri takdim ediyorum. Firavun, ey Musa, sen etkili bilginle bizi topraklarımızdan çıkarmak için mi geldin bize? O halde biz de senin etkili bilgin gibi bir etkili bilgi ile sana geleceğiz. Şimdi bizimle senin aranda bir buluşma zamanı, yeri belirle ki bizim ve senin karşı çıkmayacağımız düz ve geniş bir yer olsun, dedi. Musa, sizinle buluşma zamanı tören, şenlik günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir, dedi. Bunun üzerine Firavun sırt çevirdi de düzenlerini, planlarını topladı, sonra geldi. Bu paragrafta ifade edilen şey, Musa aleyhisselamla kardeşi Firavun'a vardığı zaman, onlardan isteklerini söylediği zaman, Firavun onları direkt olarak reddedip başından kovmadı. Ve onlara dedi ki, Musa, sen etkili bilginle, yani bu sözün orijinali, Kur'an'daki geçen sözcük sihir, ama bu göz boyama olayı değil. Biraz sonra onları zaten ben şey yapacağım. Etkili bilginle bize bir şeyler yapacaksın. Bizim bu bir tek topraklarımızdan, verimli yerlerimizden, yani cennet gibi yurdumuzdan bizi atmayı düşünüyorsun. Ama biz de sana kaba güçle değil, yine sana etkili bilgi ile karşılık vereceğiz, seninle tartışacağız, seninle müzakere yapacağız, seninle açık oturum yapacağız. Evet, böyle bir tartışma ortamı yaratacağız. Bunun yerini, zamanı da sen belirle, diye Firavun Musa'ya teklif etti. Yani gördüğünüz gibi burada hani Firavun'un da bayağı insancıl, yani bugünkü çağdaş deyimle bayağı demokrat bir adam olduğunu da hani görmekteyiz. Musa da buna karşılık, sizinle buluşma zamanı ve yeri tören, şenlik günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir, dedi. Yani Musa belirlemiş, o günkü Mısırlıların tören yaptıkları, bayram yaptıkları, hepsinin bir araya geldikleri bir gün ve öyle bir tören alanı. Orada buluşalım, orada karşılaşalım, orada tartışalım, orada hünerlerimizi gösterelim, demiş. Bu teklife Firavun itiraz etmeyip ondan sonra oradan ayrılıyor, düzenlerini, planlarını yapıyor, sonra da oraya geliyor. Şimdi şunu da söyleyeyim burada, biraz sonraki ayetlerde de hani göreceğiz. Firavun bu kararı verirken, bu sözleri söylerken, Musa ile beraber bu konuları tartışırken, Firavun tek başına değil, diğer ayetlerden öğreniyoruz onu. Onun yanında da bir danışma kurulu var. İleri gelenler var. Onları da göreceğiz. Şimdi bundan evvelki bölümde Firavun'un aslında Musa'nın anlattıklarına kani olduğunu, kabul ettiğini, fakat inadından dolayı reddettiğini okumuştuk, Cenab-ı Hak'tan öğrenmiştik. Şimdi bu durumda Musa tabii ki etkin bir bilgi ile gelmekte. Yani o günkü toplumun normal, sıradan bildiği bilgilerin ötesinde bir bilgi sunmakta. Ve onun içinde buna Firavun sihir tabir ediyor. Şimdi burada şöyle anlatayım. Ne var ki Musa'nın getirmiş olduğu etkin bilgileri, yani onun sunduğu tezleri alt edebileceği umudunu da taşıyor. Çünkü kendi ülkesinde, yani Mısır'da öyle güvendiği etkili, bilgili ve bilgili insanlar var. Burada zaten Musa, şimdi şu gerçeği de unutmayalım. Bu gerçek üzerinden yürüyeceğiz. Ana eksenimiz bu olacak. Musa ile Firavun'un tartışmasının ana nedeni, Musa Firavun'un, artık Firavun medeniyetinin, Firavun'un iktidarına son vermek. Öyle köleciliği, kula kulluğu yasaklayıp İsrail oğullarını oradan götürmek istiyor. Yani orada bir devrim yapacak, Firavun'u tahtından edecek. Musa bunu resmen de yüzüne söylemiş bulunmaktadır. Çünkü şöyle, burada Kasas suresinde gelecek inşallah, olayların bütün çerçevesi anlatılırken Kasas suresinin 5. ayetinde buna çok, yani öyle dikkat edeceğiz. Biz ise istiyoruz ki, bunu Allah istiyor, kendi adına konuşuyor Allah, yeryüzünde güçsüz düşürülenlere armağan verelim, onları önderler yapalım ve onları mirasçılar yapalım ve onları yeryüzünde sağlamca yerleştirelim. Firavun, Haman ve bu ikisinin askerlerine onlardan çekinmekte oldukları şeyleri gösterelim. Allah'ın planı mustazafları, zayıf düşürülmüş, güçsüz düşürülenleri güçlendirmek, onları önder yapmak ve onları mirasçı yapmak. Yani o bir tek topraklara, yani Mısır arazisine onları mirasçı yapmak. Allah'ın planı bu. Musa'yı da Firavun'a göndermesi, Firavun'la yüz yüze getirmesi, onunla mücadele ettirtmesinin amacı da bu. Şimdi dedim ki Firavun, Musa tartışmasında Firavun tek başına değil, çevresinde avanes var, danışma kurulu var. Bunları daha önce kısa bir şekilde Araf suresinin 109 ve 114. ayetlerinde okumuştuk ama burada hatırlatmamda fayda var. Firavun'un toplumundan ileri gelenler, kesinlikle bu çok bilgili, büyüleyici, etkin bir bilgindir. O sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor dediler. Firavun, o halde siz ne emredersiniz dedi. Onlar, onu ve kardeşini alıkoy, şehirlere de toplayıcılar gönder. Bütün çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginleri sana getirsinler dediler. Ve çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginler Firavun'a geldiler. Eğer galip gelen, yenen biz olursak gerçekten bizim için büyük bir ödül olacak mı dediler. Firavun, evet dedi. Siz kesinlikle yakınlaştırılmışlardan olacaksınız da. Evet, işte bu ayette, hani Taha suresinde kısaca demişti, düzenbazlarını topladı geldi. Burada bunun detayı verilmişti. Daha önce de onun için kısa kesilmiş. Bilginlerle pazarlıklar edilmiş. Bilginlere makamlar, mevkiler, sarayda makamlar verilmiş, rütbeler verilmiş. Bunu zaten başka ayetlerde de göreceğiz inşallah. O şartlarda bilginler de Musa ile münafere yapmayı, açık oturum yapmayı, tartışma yapmayı göze almışlar. Şimdi burada iki nokta vardı. Onu söyleyeyim. Firavun'un toplumundan ileri gelenler diyor. Yani onun bir danışma kurulu var. Bir de Firavun'un burada çok enteresandır. Onlara o halde siz ne emredersiniz diye danışma kurulunu kendinden daha üstün görmekte. Onun için siz ne emredecekseniz emredin onu yapalım diye danışma kuruluna işi topu atmakta. Ve böylece de Cenab-ı Hak bu işi ifadeleri burada bize beyanla, yani devlet yönetiminde de şehrinden devletine büyüğüne kadar, en büyüğüne kadar danışma kurulunun, şura meclisinin ne kadar önemli olduğunun mesajını ve işaretini vermektedir. Şimdi Şuara suresinin 34. 51. ayetlerinde de bu anlatılan, bu Taha suresindeki o kısa pasaj şöyle detaylandırılıyor. Firavun yanı başındaki ileri gelenlere, şüphesiz bu kesinlikle çok bilgili bir etkin bilgin. Sizi etkin bilgisiyle topraklarınızdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz dedi. İleri gelenler dediler ki, onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcılar gönder. Bütün büyük ve çok etkin bilginleri sana getirsinler. Böylece etkin bilginler belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. İnsanlara da siz toplanıyor musunuz denildi. Bizim etkin bilginlere uymamız için kendilerinin galip gelen kimseler olmaları gerekir. Etkin bilginler geldiklerinde Firavun'a şayet biz üstün gelirse kesinlikle bize bir ücret var mı dediler. Firavun, evet o takdirde siz hiç şüphe yok ki yakınlardan olacaksınız dedi. Musa onlara ortaya koyun ne koyacaksanız dedi. Şimdi bu biraz sonraki ayetlerde gelecek. Biz buraya kadarki olan bölümde Araf suresinde, Taha suresinde ve Şuara suresinin buraya kadar olanki bölümde anlaşıyoruz ki bu toplantı, bu tartışma oranın bir şölen günü, bayram günleri olabilir, bir kurtuluş günü olabilir, bir şeyin kutlandığı, onların geleneğinde mevcut olan bir gün. Öyle bir günde olmasını, kuşluk vakti olmasını ve herkesin katılabileceği, herkesin duyabileceği, görebileceği bir ortamın sağlanmasını istemekte Musa. Ve Firavun tarafı da bilginlerine güvenerek bunu kabul etmiş durumdalar. Evet, şimdi toplandılar, öyle şey yapalım, bir stat düşünelim. Veyahut da bir şehrin meydanı, orada Musa ile Musa'ya karşı tartışacak olan bütün bilginlerinin sayısı belli değil, kalabalık bir bilgin grubu oraya toplandığını, halkın da oraya dinleyici olarak geldiğini, ciddiyetle, samimiyetle, huşuyla onları dinleyeceğini, takip edeceğini hayal edelim. Şimdi öyle. Şimdi Musa böyle bir ortamda millet toplanmış, bilginler ve halk var. Musa onlara dedi ki, hem bilginlere hem de halka. Bak bu ifade çok önemlidir. Yazıklar olsun size. Allah'a yalan uydurmayın. Sonra bir azap ile kökünüzü keser, gerçekten uyduran zarar etmiştir. Bu evrensel bir mesajdır. Bakın, Firavun'un toplumun ileri geleni önce bir ihtarda bulunuyor. Siz izleyiciler tarafsız davranın, haktan yana olun ve kim galip geldiyse onu alkışlayın, ondan yana olun. Karşısındaki bilginlere de diyor ki, siz de Allah'a karşı yalan uydurmayın. Sonra bir azap ile kökünüzü keser Allah. Allah'a savaşa kalkmayın. Bakın, Allah'la savaşa kalkmayın. Objektif davranın. Gerçekten uyduran zarar etmiştir. Bu evrensel bir kurar. Her zaman yazılsın bu. Levhalar halinde. Uyduran zarar eder. Haktan yana olan da kazanır. Evet. Şimdi burada meseleyi anladık. Tartışma başlıyor. Bunun üzerine etkili bilginler, tekrar hatırlatayım, orijinalinde sihir diye geçer ama sihir böyle büyü anlamında değil. İyiden iyiye bilgi sahibi olan insanlar demek. Aralarında işlerini tartıştılar. Bu bölüm çok önemli. Bu ayette iyi anlayacağız. Şimdi bu etkili bilginler, yani halk arasında veyahut da orijinal ifadedeki sihirbazlar var ya, Musa'nın bu uyarısına karşı, yani yazıklar olsun size, Allah'a yalan uydurmayın, sonra bir azap ile kökünüzü keser uyarısından sonra bu grup Musa'nın rakipleri, Musa'nın müsabıkları, müsabaka yapacağı bu grup kulise çekilirler ve kendi aralarında tartışırlar. Ne derler? Bakın bunu Allah ifşa ediyor. Bu ikisi kesinlikle etkili bilginlerdir. Yani Musa ve Harun, yani sıradan adam değiller. Baya baya etkili bilgiye sahiplerdir. Etkili bilgilerle sizi topraklarınızdan çıkarmak ve en iyi örnek yolumuzu yok etmek istiyorlar. Yani en iyi yol dediği şey, firavunluk sistemi var ya, firavun medeniyeti, onların anayasası var ya, onları yok etmek istiyorlar ve bunlar bizi makamımızdan, mevkimizden, yani Nil'in vermiş olduğu o bir tek arazilerden bizi kovmak istiyorlar. Onun için bütün tuzaklarınızı bir araya getirin. Sonra sıralar halinde gelin. Bugün üstün gelen kesinlikle zafer kazanmıştır dedikleri şeklindeki fısıldaşmalarını gizli tuttular. Böyle bir plan yaptılar. Ve bunu da kendi aralarında yaptılar. Kimseye de demediler. Bunları anlattığım gibi Cenab-ı Hak deşifre etmiş oldu. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi artık toplantı başladı. Açık oturum başladı. Fikir savaşı, bilgi yarışı başladı. O bilginler. Ey Musa, ya sen ortaya koyacaksın veyahut ilk ortaya koyan kişiler biz olalım dediler. Yani ilk sözü kim alsın? İlk tartışmayı kim başlasın? İlk tezi kim ortaya sürsün? Musa tam tersi. Ona teklif etmişler de, siz ortaya koyun. Buyurun siz başlayın. Bir de ne görsün? Onlar hepsini şey yaptıktan sonra, tezlerini ileri sürdükten sonra, dağarcıklarında ne varsa hepsini boşalttıktan sonra, onların birikimleri, eski inançları ve tezleri, çer çöpleri, eften püften bilgileri, yaptıkları sihirden, yani hünerli gösterimden ötürü gözünde büyüdü. Bu yüzden Musa içinde bir korku hissetti. Demek ki o bilginler de sıradan şey değil ama Allah'ın gözünde çer çöp, değnek, meynek, ip vesaire diye geçer ayetin orijinalinde, basitliğini ifade eder. Ama ne olursa olsun Musa bu şeyler karşısında bayağı etkilendi ve bir korku hissetti. Biz, Allah'ın ifadesi, korkma. Şüphesiz sen en üstün olansın. En üstün olan sensin. Sen sahibi olduğun birikimi ortaya koy. O onların yapıp ürettiklerini yutsun dursun. Şüphesiz onların yaptıkları ancak bir göz boyacısı hilesidir. Göz boyayıp etkileyen kişi ise her nereye giderse gitsin zafer kazanamaz, başarılı olamaz dedik. Musa'ya böyle bir vahiy geldi. Musa'ya güvence verildi. Sonunda bütün etkili bilginler Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik demek suretiyle boyunlarını uzatıp teslim olmuş durumda bırakıldılar. Evet, burada konuların ne olduğu, neler tartışıldığı fazla burada şey yapılmaz. Şimdi burada hep sihir sözcüğüyle geçer de millet de bunu hep hani değnekleri, ipleri yılana döndürdü. Musa elindeki asayı ejderhaya döndürdü falan. Ejderha da onları şeylerin yuttu gibi masalımsı mitolojik şeylerle, yani Kur'an'ın metnine, Kur'an'ın mesajına aykırı şeylerle anlatırlar. Şimdi orada bunlar bir şeyler tartıştırırlar ama siyasi, sosyal, ekonomik ve teolojik olarak şeyler tartıştılar ve neticede o bilginler Musa'nın anlattıklarının sıradan eğitimle, öğretimle öğrenilebilecek basit şeyler olmadığını, yani Musa'nın kendilerinden farklı olduğunun idrakine vardılar ve Musa da biliyorsunuz kendi adına herhangi bir şey istemiyor. Ne diyorsa Rabbi adına söylüyordu. Tezlerini kendi görüşü olduğunu değil, Allah'ın mesajları olduğunu hep ileri sürdüğünden dolayı o etkili bilginlerde, o bilgilerin sıradan kul işi bilgi olmadığını, onların vehbi bir bilgi, yani Allah tarafından verilmiş bilgiler olduğunu kabul ettiklerinden dolayı Musa ve Harun Rabbine iman ettik dediler. Şimdi burada değerli arkadaşlar ve de değerli izleyiciler, işte Kur'an'ın mucizeliği de buydu. Hani Kur'an vahyedildiği zaman, peygamber götürdüğü zaman bütün insanlığa bu bilgileri peygamber bilemez. Bunu ne tarihteki bilgileri, ne geçmişteki bilgileri, ne hikmet olarak içerideki yasal yasa konumundaki bilgileri, ne de edebi yönlerini, Kur'an'ın edebiyat yönüyle, belagat, fesahat yönündeki özelliklerini bu Muhammed'in kendisinden değil, bu buna vahyolunmuş. Bunu işte daha önceki ayetlerde de olduğu gibi yerin göğün sahibi, alemin Rabbi olan Allah buna vahyetmiş deyip bunu kabul etmekten, buna teslimiyet göstermekten, buna boyun eğmekten başka çare yok. Aynı nasıl ki Kur'an karşısında, hani İsra suresinde falan bilginlerin, Kur'an'da çok ayette var, vahye dair bilgisi olan insanların Kur'an'ı dinlediği zaman pat diye kendilerini yere atışları nakledilir ya Kur'an'da. Aynen onun gibi etkili bilginler, hakikaten iyi bilginler, o gün içi Musa'ya vahyedilen ayetleri de dinledikleri zaman bunlar Musa ve Harun'un işi değil, bunun arkasında Allah var. Öyleyse biz de Musa ve Harun'un Allah'ına iman ettik deyip teslimiyet göstermişler. Ve bunlar teslimiyet gösterdiği zaman ne olmuş diyecek olursak, bak şimdi onlar o halde durumda bırakıldılar. Hani Firavun bunlara diyordu ki size makam vereceğim, mevki vereceğim, ödül vereceğim, sarayımda odalar vereceğim, makamlar vereceğim. Sen bizim, siz benim yakınlaştırmışlarımızdandır demişti ya. Bunları artık yüzüne bile bakmadı, onları orada bıraktı. Firavun çekti gitti. Şimdi sadece o kadarla kalmadı yani, şimdi öyle şey yapayım. Şimdi diğer surelerde bu bölümle ilgili uzun ve ayrıntılı anlatım var ama ben burada birkaçından, kısa olanlardan size nakil vereyim. Uzunlarında size işaret vereyim, adres vereyim, oradan okuyun. Musa, siz tezinizi ortaya atın dedi. Onlar da atınca da insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir etkin hüner gösterdiler. Evet, şimdi burada Firavun'un toplayıp geldiği, ülke içerisinde her tarafından toplayıp geldiği bilginler var ya, öyle söz ustalıklarıyla, söz sanatkarlıklarıyla halkı hakikaten büyülediler. Bu büyüleme dediğimiz zaman etki altında bıraktılar demek. Yani bu hani şiirlerde, romanlarda bazı güzel anlatımlara ne güzel büyüleyici anlatım deriz. Bunu biliyorsunuz. Hatta tarihte bunu daha şey yapayım. Sofist diye felsefede bir grup vardır. Bu sahte bilgi satıcılığıdır. Yani laf evveliği yaparak bunların anlatılıp karşı tarafı aldatma işidir. Bunlarınki de bundan olmuş. Cenab-ı Hak ona çerçöp mahiyetinde değnekleri, ipleri vesaire ifade diye hani bunları ifade etmiştir. Ve hatırlarsanız biz bunu bir başka şeyde Sat suresini işlerken de anlattıydım. Orada iki davacı gelir. Davut peygambere onunla davalaşır, mahkemelerini anlatırken haksızlıklarını der ki, bu kardeşim diyor, benim ortağım olan kardeşim beni sözle yendi der. Yani öyle güzel laflarla şuyla buyla şey yaparken hani beni etkiledi, beni aldattı der. İşte bu düşünce, felsefedeki sofist düşünce, laf ebeliğiyle yani Firavun'un çevresindeki bilginler güzel dil kullanarak, kelime oyunları yaparak halkı etkilemişler vesaire, ama ayetler karşısında da apışıp kalmışlardır. Neticede hani şöyle söyleyeyim, tarih kitaplarında da yer alır. Şimdi Kur'an inmeye başladığı zaman Kur'an'a karşı alternatif olarak o günün şairleri, o günün bilginleri, yani Firavun'un sihirbazlar dediğimiz bilginleri gibi, biz de yazarız böylesini, Kur'an benzerini biz de yazarız falan filan deyip de 4 satır bir şey yazıp getirip Kabe duvarına astıkları zaman Arap edebiyatının uzmanları gelip onda yüzlerce kusuru bulmuşlardır. Onları çıkarıp atmışlardır. Aynı bunun gibi Kur'an'da da yaşandığı gibi Musa'da da o Firavun'un hani sihirbazları diye bilinen etkin bilginlerin getirdikleri tezler, sözlerin hepsi Musa'nın sunduğu ayetler karşısında hepsi darmaduman olmuşlar, geçersiz olmuşlardır. Şimdi bunu bir başka noktadan size bir başka şey daha çok önemli, ama onu da duyuracağım, ama şimdi bu ayetleri burada şey yapalım. Ve büyük bir etki, hüner gösterdiler. Biz de Musa'ya sen de birikimini ortaya atıver diye vahyettik. Bir de ne görsünler? Onların uydurup düzdükleri şeyleri süratle yakalayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu ve Firavun ve ileri gelenleri, bütün yaptıkları boşa gitti, işe yaramadı. Firavun ve ileri gelenleri artık orada mağlup oldular ve küçük düşmüş bir toplum olarak geri döndüler. Çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginler ise boyun eğip teslim olmuş kimseler halinde bırakıldılar. Alemlerin Rabbine, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Araf suresi 116-122 işin özünü veriyor. Şimdi şu Araf suresinin bakın 43 ile 48'ini de takdim edeyim. Musa onlara ortaya koyun ne koyacaksanız dedi. Bunun üzerine onlar birikimlerini, eski inanç ve tezlerini, çer çöplerini, eften püften bilgilerini ortaya koydular. Ve Firavun'un gücü hakkı için şüphesiz elbette bizler galip olanlarız dediler. Sonra Musa birikimini ortaya koydu. Bir de ne görsünler? Onların uydurduklarını yutuyor da yutuyor. Sonra etkin bilginler, boyun eğip teslimiyet gösterenler olarak bırakıldılar. Evet, şimdi bu olaylarda, şimdi sanatsal ifadeler olduğundan dolayı hep değnek, sihir vesaire, ip, ejderha, o tip şeyler oluyor. Subhan-ı Mübin diye ifade ediyor. Onları yutup ediyordu. Dedik ya, Musa'nın asası yılana mı ejderhaya mı? Daha önce bu surenin başında bunları şey yaptıydık. Onlar da hatırlanmalı. Şimdi devam ediyoruz 71. ayette. Firavun mağlubiyetten sonra, ben size izin vermezden önce mi ona iman ettiniz? Şüphesiz o size etkili, bilgi öğreten büyüğünüzdür. Andolsun ki sözleşmelerden, taahhütlerden ilişkinizi keseceğim. Ne demişti? Size ücret vereceğim, size sarayda makamlar, mevkiler vereceğim, kadrolar açacağım demişti ya. Size saray erkanından biri yapacağım demişti ya. Onlar gitti. Sözleşmelerden, taahhütlerden ilişkinizi keseceğim. Ve kesinlikle hepinizi rahat ortamdan, kentteki işinizden, memuriyetinizden çıkarıp hurma tarlalarında tarım işini yaptıracağım, taş ocaklarında çalıştıracağım, zorlu işlerde çalıştırarak yağınızı çıkaracağım, iliğinizi sömüreceğim. O kişilere yapmış olduğu tehdit bu. Ve hangimizin azap bakımından daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu kesinlikle bileceksiniz. Etkili bilgiler, bize gelen bu açık kanıtlar, buraya çok iyi dikkat edeceğiz. Bilginler bilgili olduklarından dolayı, bak burada Musa'nın anlattıklarına bize gelen bu açık kanıtlar diye söylüyorlar. Onu Allah'tan gelmiş açık kanıtlar olarak niteliyorlar. Ve bizi yoktan yaratana karşı asla seni üstün tutmayız. Ayetleri görünce Firavun'a sen kusura bakma. Sen sıradan bir insansın. Seni üstün tutmayız. Allah'ı üstün tutarız. Ne hüküm vereceksen hadi ver. Sen ancak bu iğreti dünya hayatına hükmedersin. Şüphesiz biz hatalarımıza ve bizi etkili bilgiden zorladığın şeye karşı bizi bağışlasın diye Rabbimize iman ettik ve Allah daha hayırlı ve daha kalıcıdır dediler. İşte böylece de onunla Firavun'a onlar da res çektiler. Şimdi bu olay daha başka surelerde daha ayrıntılı olarak da bu gelmekte. Araf yine 124'te var. Taha 71'de yine bu gelecek. Burada bir şeyi hatırlatayım. Şimdi burada bu ayetlerde sizin ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ifadesi vardı. O doğru değildi. Onun gerçeklerini daha önce ben size Araf suresinde falan uzun uzun anlatmıştım. O size ve sizinle yapılan sözleşmelerin yerine getirilmeyeceği anlamında, sözleşmelerden döneceğiz demek. Oradaki sizi asacağım ifadesi size sert muamele yapacağım demek. Bunların detayını ben daha önce şey yaptım. Aynı konu Taha suresinde var. Bu surenin 71. ayetinde de gelecek. Yine aynı şekilde. Şuara 49'da var. Yusuf 41'de var. Nisa 57'de var. Bir de biliyorsunuz Maide 33'te var. Orada da şimdi Allah'a karşı savaş açmışlar diye ifadesinde de aynı sözcükler var. Onların detayını burada takdim etmeyeceğim. Şimdi burada en önemli nokta bu önemli şeyi söyleyeyim. Yunus suresinde bu çok önemli. Yunus suresinde bu olaylar anlatılırken bu gerçekler anlatılırken kesin olarak şu vurgu yapılır. Allah, o hani büyücü dediğimiz adamlar var ya, onların tezlerini kendi kelimeleriyle yok ettiğini, büyüyle değil, asayla değil, bakın asayla falan değil. Asanın söyleyin yılanı veyahut da ejderhasıyla falan filan değil, Allah onu kelimeleriyle bozduğunu, Allah'tan gelen vahiy sözcükler var ya, Musa'nın orada ejderhayla değil Allah'ın vahyettiği kelimeler ile galip geldiğini Allah'ımız açıkça beyan eder. Onun için bu şeydeki söyleyin Yunus suresindeki paragraf doğru dürüst anlaşılmadan kesinlikle ve kesinlikle Musa kıssaları doğru dürüst anlaşılmaz. Onu burada açıkça bildirmiş olayım. Ve onun devamında şimdi yine devam ediyoruz. Buradaki Araf suresindeki gibi olaylar bir hani kronolojiye göre anlatılmıyor. Şimdi burada bir başka şey var. Ve andolsun Musa'ya yetişilmekten korkmayarak ve saygıyla, sevgiyle ürpermeden Firavun'a minnet duymadan kullarımı geceleyin yürüt de kendileri için bol suda yani nehirde kuru bir yol aç diye vahyettik. Firavun ordularıyla hemen onları takip etti ve bol sudan, nehirden kendilerini kaplayan şeyi kaplayıverdi. Ve Firavun toplumunu saptırdı ve doğru yolu göstermedi. Şimdi işte burada işte artık şeyi anlatayım. Cenab-ı Hak Musa galip geldikten sonra Musa'ya İsrail oğullarını Mısır'dan çıkarmak için bir emir veriliyor. Şimdi yetişilmekten korkmayarak diyor. Bir, bu işte İsrail oğullarını oradan çıkarırken sakına sakın herhangi bir korkuya kapılmam. Ama bir de burada Firavun'a haşyet duyma diyor. Bakın şimdi bunu başka ayetlerde de göreceğiz inşallah. Şimdi Musa çocukluğunu ve gençliğini Firavun'un sarayında geçirdiği için ona bir minnet borcu vardır. Onlar büyütmüş, onlar yürütmüş, onlar belemiş, beslemiş, onlar eğitmiş. Allah diyor ki Bunu ileride de daha başka ayetlerde göreceğiz. Sakına sakın bundan dolayı şeye, Firavun'a ve ailesine bir minnet borcun olmasın diyor. Yani yazık olacak adamlara, yazık olacak medeniyetine, iyi adamlardı, bana baktılardı, ettilerdi, beni büyüttülerdi, beni eğittiler dedi. Aklına bir şey gelme. Bunları dikkate alma. Sen toplumunu yürüt diyor. Geceleyin, geceleri çalıştır. Bol nehirde bir kuru yol aç. Şimdi şunu da belirteyim. Bakın bu olaylar, Musa ile Firavun olayı varıverip de, yani burada anlatılan olayları hemen birkaç saat içerisinde Firavun'la Musa buluştu, şu oldu, bu oldu, şöyle oldu, böyle oldu, kısa bir zaman olarak düşünmeyelim. Musa peygamberin 40 yaşında peygamber olduğunu, ilk vahiyle muhatap olduğunu şey yapacak olursak, sonradan bazı tarihi kaynaklarda Musa'nın Firavun'dan halkını çıkardığı zaman 80 yaşında olduğu, 85 yaşında olduğu kayıtları var. Bu demektir ki Musa'nın Firavun'a varması, halkını çıkarmasının arasında 45 sene gibi bir zaman zarfı var. Musa demek ki halkının arasında tam 45 sene kalmış, 45 sene halkını orada örgütlemiştir, göçe, Mısır'dan çıkışa hazırlamıştır. Nasıl hazırlamıştır? Onu söyleyeyim. Musa kendi birikimiyle Nil Nehri üzerinde yukarılarda barajlar kurmuştur. Ve o barajların altında sulama tesisleri şey yapmıştır. Papirüs tarlaları, çeltik tarlaları oluşmuştur. Bu tarlaların arasında da batıdan doğuya doğru gezebilecek kuru yollar oluşturmuştur. Ve halkını yürüme zamanı, göç zamanı tam ters istikamete bulundukları yerden güneye doğru Nil'in batısından yürütmüştür. Bugün bunlar tarihen sabit, tespit edilmiştir. Batıya doğru şey yapmıştır ve kimsenin, herhangi bir kimsenin dikkatini çekmemiştir. Çünkü eğer ki onlar zannediyor ki Musa İsrailoğullarını Mısır'dan çıkaracak olsa bulundukları yerden doğuya doğru çıkarırlar. Yani nereye doğru? Filistin'e doğru. Geldikleri yere, İsrailoğullarının toprağı olan yere doğru çıkarırlar. Halbuki Musa öyle yapmadı. Afrika'nın Nil'in batısından güneye doğru yürüttü. Barajın önüne kadar, barajın önündeki çeltik tarlalarından, papirüs tarlalarından da halkını kuru yerden atlattı. Firavun ve ordusu da onu takip etti. Tam o noktaya, arazinin ortasına geldiği zamanda da Musa barajları patlattı ve Firavun'u ve ordusunu suyun önünde sürükletmek suretiyle onları imha etti. İşin özü bu. Şimdi devam ediyoruz. Firavun ordularıyla hemen onları takip etti ve nehirden kendilerini kaplayan şey kaplayıverdi. Ve Firavun toplumunu saptırdı ve doğru yolu göstermedi. Evet, Firavun inadı yüzünden, imana gelmediğinden dolayı da toplumunu saptırdı ve halka da doğru yolunu göstermedi. Firavun ordularıyla hemen onları takip etti ve bol sudan, yani nehirden kendilerini kaplayan şey kaplayıverdi. Burada şunu da hatırlatacağım ben. Burada daha önce çok anlattığımda bunları fazla detaya girmeyeceğim. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman bu çok enteresandır. Yani açıkça söyleyeyim. Musa, bebek Musa hangi suya bırakıldıysa Firavun o suda boğuldu. Bu Kur'an'ın ifadesidir. Sözcük olarak yem diye geçer. Yem. Y harfi, E harfi, M, M, M iki tane olmak üzere yem diye geçer. Musa bebek olarak sepet içerisinde yeme bırakıldı. Firavun da yemde boğuldu. Halk bunu, Musa'yı Nil'e bırakır, Firavun'u Kızıldeniz'de boğar. Bu mümkün değil zaten, ben bunları çok anlattım. Cenab-ı Hak zaten bu olayı ileride göreceğiz, daha detaylı anlatacağım. Firavun'un ve ordusunun boğulduğunu İsrail oğulları gözleriyle görmüşlerdir. Şimdi Kızıldeniz'de boğuldu diyecek olursa, Kızıldeniz'in bir ucundan, yani batıdan doğuya doğru mesafesi 102 kilometrelik bir mesafedir. Ve şöyle düşünün, 102 kilometrelik, hani deniz yarıldı diyoruz ya, yine öyle kabul ediliyor. 102 metrelik bir tünel gibi bir boğaz, bir vadi açıldıysa sudan. İsrailoğulları oradan rahat geçiyorsa, böyle bir mucizeyi Firavun ve ordusu görüyorsa, bunun mucize olduğuna inanmıyorsa, onlar zaten insan ve akılları yoktur. Buna rağmen, böyle olmasına rağmen gerçekten daldılarsa, böyle aklı fikri yoktur, yani inanmaları gerekirdi. Veyahut da İsrailoğulları oradan hani geçmişler, denizi öbür tarafa, doğuya geçmişler. Bunlar da ilk girdikleri zaman, diyelim ki 50 metresine, 100 metresine o deniz yarığının girdikleri zaman, boğuldukları zaman denizin kapandığını gördüğünü düşünecek olursak, 102 kilometre öteden de onların görülmesi zaten mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim buna ve entüm tanzurundur. Siz bakıp giderken gözleriniz önünde bu iş gerçekleşmişti der. Onun için bu olayların detayını ben bir de ayrıca mucize kavramı ve peygamberlerin mucizeleri diye bir özel makalede uzun uzun yazdım. Detaylar da oradan öğrenilmeli. Biz burada ayetlerin kısa mesajlarıyla devam etmekteyiz. Evet, şimdi 79. ayete geldik. İnşallah bundan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.